Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een 47-jarige Oekraïner in Kiev die ondanks het verbod toch vuurwerk aanstak, wordt beschuldigd van het aanstichten van oproer en riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar. Zo kan het dus ook handhaven. Goedenavond en welkom bij het eerste oog van dit jaar. En ons goede voornemen is natuurlijk weer 365 fijne afleveringen van dit onvolprezen programma maken. En vandaag ga ik het komende uur af en toe met popjournalist Gijsbert Kamer alvast vooruitkijken op het muzikale jaar 2023. En India gaat China binnenkort voorbij wat inwonertal betreft. Wat betekent dit en hoe moet Europa zich verhouden tot dit land? En 2023 is Couperus jaar. Ja, ik vind het geweldig. Ik ben een liefhebber van zijn werk. Nou ja, niet van alle romans, maar toch van een hele hoop. Maar Couperus wordt door jongeren weinig gelezen. Kan hertaling het tij nog keren? En zometeen heb ik het natuurlijk ook nog over het vuurwerk en hoe het dan wel moet en hoe het niet moet. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 1 januari. Ja, op Nieuwjaarsdag kijken we vooral terug op de jaarwisseling. Het was er eentje met veel vuurwerk. Als je dan zo kijkt, is het toch wel erg leuk, hè? Zo al dat vuurwerk zo. Er werd nog nooit zoveel vuurwerk verkocht. 110 miljoen euro werd omgezet. Ook in plaatsen waar een vuurwerkverbod gold, liep het storm, zoals in Schiedam. Ja, dat is dus als je dus een vuurwerk wel mag verkopen, maar niet af mag steken. Dan krijg je dus dit. We hebben lekkere gillende keukenmeidjes. Mag eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet. Maar ik vind wel dat het erbij hoort, bij Oud en Nieuw. De burgemeester had het wel verwacht. Ik heb een beroep gedaan op het gezond verstand van onze inwoners. En je ziet dat niet iedereen zich daar wat van aantrekt. Zo'n verandering als deze, die kost jaren. Het rookverbod is er ook niet in 1 of 2 jaar gekomen. Door al dat vuurwerk was het druk bij veel spoedeisende hulpposten en ook bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Het was een ouderwetse horrornacht. Zo hebben ze in jaren niet meer gehad. Het was volgens de oogarts erger dan in 2019, voor corona. Klein beetje kruid in je ogen tot ogen die opengescheurd zijn en waarschijnlijk niet meer te redden zijn. Mensen zeggen van siervuurwerk, het is allemaal zo veilig. Nou, ik weet wel beter. Ook brak er op verschillende plekken brand uit, waarschijnlijk ontstaan door dat vuurwerk. Daar zo zag ik vuur aan de achterkant en toen belden we de politie. De kapel achter de Sint-Lambertuskerk in Veghel was niet meer te redden. Het was gewoon een kortere versie van de brand van de Notre-Dame in Parijs. Een rijksmonument is verloren gegaan. Het is toch van Pierre Kuipers en het hoort toch een beetje bij de kerk, hè? En de kerk ligt ons na aan het hart. De politie pleit al jaren voor een landelijk vuurwerkverbod. Ook deze Haagse korpschef wil een andere oud- en nieuwviering. Eentje met minder geweld tegen agenten ook. Afgelopen nacht zijn er 12 politiemensen in de eenheid aan gewond geraakt. En ik vind het niet alleen zorgelijk, maar ook zwaar schandalig. In Rotterdam was er een heel ander incident. Op de Erasmusbrug werden leuzen geprojecteerd als White Lives Matter. Ja, natuurlijk altijd vervelend dat het gebeurt, maar je houdt het niet tegen. Doodeng, zeg ik. Eng, ja. Het zal wel een van de lolbroek zijn geweest. Ik denk dat hij grappig is, maar lijkt me geen goed begin. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit. Is het racistisch? Is het discriminerend? Is het opruiend? Nou, er zijn natuurlijk een hoop wetsartikelen die er nu bijgepakt worden. Er waren ook verschillende teksten op de brug te zien. Dus dat kan natuurlijk ook nog weer per tekst verschillen. Nou, het OM is dat nu allemaal aan het uitzoeken. In Rotterdam en ook in veel andere steden moesten schoonmakers vanmorgen vroeg aan de bak. Nou, dit is dus wat we dus tegenkomen. Opgeblazen prullenbakken. Valt het mee of valt het tegen? Ja, valt mee, valt mee. Anderen begonnen hun dag met een frisse duik. 3, 2, 1. Koud het of niet? Ja, ijskoud, ondanks die temperatuur. Ja, was heerlijk. Ja, was lekker. Ja, ja, stop. Het is overwhelming. Waarom geen kopje onder? Omdat ik heel ijdel ben en mijn haar niet anders niet goed zit. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Heb je ook de zee ingedoken? Nee. Ga je dat nog even doen zo? Nee. Waarom niet? Dat is koud. Ja, dat is koud, ja. Ja, de eerste kranten van morgen. Clemens Peters, je hebt al een idee van wat er allemaal in staat. Ja, er is veel aandacht uiteraard in de kranten voor de jaarwisseling. In Trouw bijvoorbeeld, dat constateert dat het weer ouderwets uit de hand is gelopen. Een totaalbeeld van deze oud en nieuw is er nog niet. Maar de eerste berichten spreken boekdelen, schrijft de krant, die een aantal betrokkenen sprak. Zoals Arjen Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Oud en nieuw is geen Byzantijns kloosterfeest, zegt hij. Maar vuurwerk moet gecontroleerd en door professionals de lucht in. Een afsteekverbod, zoals in Rotterdam, is warm en koud tegelijk blazen. Je mag snoep kopen, maar het buiten niet opeten. 50 jaar geleden verscheen het album Holland van de Beach Boys. En dat heette niet voor niets zo, want het was opgenomen in Nederland in een verbouwd kippenhok in Baanbrugge. En nu is er een verzamelbox met allemaal extra's, zoals demo's. In de Volkskrant een interview met Blondie Chaplin, een van de boys van toen. Hij koestert de tijd in het Gooi, waar de bandleden in kapitale villa's werden ondergebracht. En alle zeven kregen ze een Mercedes te leen. De opnamen verliepen moeizaam. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat dit de beroemde Beach Boys waren. Zo'n rommeltje maakten ze ervan. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan hun smartphone. Met name aan sociale media. Zoals Julia, die uren en uren besteedde aan het bewerken van foto's van zichzelf voor Instagram en Snapchat. Ze schoot in de stress als ze het toestel moest inleveren en kwam de deur haast niet meer uit uit angst dat de batterij van haar toestel leeg zou raken. Een maand na haar 14e verjaardag leverde ze haar telefoon in en onderging ze een behandeling om van haar verslaving af te komen. Nu ze niet meer verslaafd is, heeft Julia een nieuwe telefoon gekocht. Een Nokia, waar je alleen mee kunt bellen en sms'en. Leeftijdsgenoten kijken haar soms vol verbazing aan. Maar daar trekt ze zich niets meer van aan. De Telegraaf is in Oostenrijk, waar na twee coronajaren weer volop geskiet kan worden door Nederlanders. Slagermuziek knalt door de overvolle après-skihutten. De zon schijnt en mondkapjes in skiliften lijken slechts overblijfselen uit een boze droom. Overal blije gezichten, zou je denken. Maar sommigen vinden toch nog een haar in de soep. Door de hoge temperaturen verdwijnt de sneeuw op sommige plaatsen waar je bij staat en moeten de skiers steeds vaker over bruine, kale plekken klunen. En waar nog wel sneeuw ligt, is het overvol. Maaike uit Amstelveen is er helemaal klaar mee. Tegen haar echtgenoot, als je me zoekt, ik zit op het terras aan de Weisswein. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, ik zei het al, we gaan een blik werpen op het muziekjaar 2023. En dat doe ik met muziekjournalist bij de Volkskrant, Gijsbert Kamer. Fijn dat je er bent, Gijsbert, hier in de studio. Ja, in de zomer van 2020 konden we niet meer naar concerten. Vorig jaar rond deze tijd was het onzeker, gaat het wel of niet door. Nu staan er zeker wel veel concerten op het programma. Ja, nou, wat me vooral opviel toen ik een beetje aan het bekijken was wat er allemaal aankomt, dat is dat er van de zomer in de Johan Cruijff Arena, toch niet de kleinste zaal, het kleinste podium van Nederland, dat er heel veel concerten zijn. En niet gewoon een artiest als de Rolling Stones vorig jaar die één optreden geeft, maar Coldplay komt er vier keer spelen. Bruce Springsteen eind mei twee keer en ook nog een keer in Landgraaf. Harry Styles komt drie keer spelen. De R&B artiest The Weeknd komt twee keer in de Johan Cruijff Arena ook nog staan. Ja, want dat is een flinke arena. Dat vind ik echt. Dat is 100.000 mensen komen daar gewoon voor. Niet dat je twee keer in de kleine komedie staat. Nee, precies. En ook niet. Kijk, in de jaren 70 en 80 was de Ahoy zeg maar het hoogst haalbaar voor veel artiesten. 8 tot 10.000 mensen. Nou, nu, dat werd later al de Ziggo Dome. Maar ja, als je een Nederlandse artiest als Antoon neemt, die verkoopt de Ziggo Dome al twee keer uit. En er zijn heel veel mensen die echt de grote shows willen zien. Ja. En wat voor muzikale kwaliteit hebben die stadionconcerten eigenlijk? Nou, dat zijn behoorlijke, inmiddels ook professionele shows, hoor. Vooral de Amsterdam Arena had echt altijd de naam dat het geluid altijd zo beroerd was. Ja. Ik heb ook echt hele beroerde dingen gezien. En Michael Jackson, die niet klonken. De Stones hadden de laatste keer redelijk op orde, al was Keith Richards zelf niet zo goed op zijn gitaar. En dat galmde ook nog wel eens door de bak heen. maar de Kuip had altijd, Feyenoordstadion had altijd een relatief betere naam, maar als je kijkt nu hoe snel die tickets uitverkopen, maakt het blijkbaar niemand meer uit dat ze echt in een stadion gaan zitten. Als je naar Coldplay kijkt bijvoorbeeld, die kunnen dat overigens makkelijk aan hoor. Die heb ik een paar keer al in een stadion gezien. Ja. En die kunnen het makkelijk aan, maar Harry Styles zal best moeilijk zijn. De weekend lijkt me helemaal erg lastig, ja. Maar het is geen enkel probleem. Ja, als je één concert bij zou mogen wonen, waar zou je dan heen gaan? Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar Harry Styles. Oké. Okay. Goed. Nou, wat ik ook leuk vind is, kijk, hij is echt een artiest van nu. Helemaal van nu. Ja. Hij heeft natuurlijk veel jonge aanhang, maar ook wel volwassenen. En Coldplay en Bruce Springsteen, die hebben teer op oud repertoire. Hij is echt van nu. Oké, we gaan naar hem luisteren. As It Was. As It Was van Harry Styles. En zometeen praat ik met Gijsbert Kamer verder over wat ons muzikaal te wachten staat het komende jaar. Maar eerst ga ik het hebben over vuurwerk, want daar heeft iedereen het over. Er waren weer diverse oproepen vandaag, van onder andere burgemeester Halsema van Amsterdam. En die zeggen allemaal, voer nou een landelijk vuurwerkverbod in. Artsen, u hebt ze net gehoord, oogartsen, politiemensen, allemaal hetzelfde. Ik ga erover praten met Ira Helsloot. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoogleraar besturend van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de stichting Crisis Lab. Ja, in Amsterdam, daar woon ik, was vuurwerk afsteken verboden. Nou, dat werkte niet. Ik heb heel veel vuurwerk gezien. Ik heb er trouwens wel van genoten, als ik heel eerlijk ben, maar goed. Precies. Ook in andere gemeenten werd dat natuurlijk genegeerd, dat verbod. Want ja, je mocht het wel kopen, maar niet afsteken. Dat konden we toch allemaal aanzien komen. Absoluut. Dit is bijna een jaarlijks gesprek wat wij ook voeren op 1 januari, zal ik maar zeggen, bij het oog. Ja, natuurlijk zien we ook dit aankomen. Ook een traditie hier, hè? Ja, precies. Dus we weten ook natuurlijk, en ik zeg, het helpt ook niet als je een landelijk vuurwerkafsteekverbod hebt. Want dan nog steeds, als je het kunt kopen, dan zal iedereen het afsteken. De politie zegt zelf ook, we gaan het niet handhaven, we kunnen het niet handhaven. En dat weten we van tevoren, zolang dit een traditie is. Waar een belangrijk deel van Nederland, hè, niet de luisteraars van Op het Oog, hè, maar de andere deel van Nederland erg aan hecht. En er hetzij in het buitenland, hetzij via internet, makkelijk vuurwerk te krijgen is, zal het blijven gekocht worden en afgestoken worden. En daar gaan we dus ook niets aan doen op de korte termijn. Nee, maar traditie, ik bedoel, volgens mij is het nog maar een paar decennia een traditie. Wat noem je een traditie? Hè? Zeker. Nou, kijk, als we over 50 jaar kijken, dan is het vast weg. Dus dat is wel heel ver weg natuurlijk. Ik denk dat over 5 jaar we dit gesprek nog wel kunnen voeren. Er werd net door een burgemeester een vergelijk gemaakt met het terugdringen van het roken. Hè, waar we natuurlijk ook decennia mee bezig zijn. En overigens stagneert ook die afname van het roken. Ook daarvoor geldt dat we natuurlijk, professionals pleiten voor een verbod op het verkoop van spullen, et cetera. Realisten die denken, we kunnen het wel verbieden, maar dan kopen mensen het toch op een andere plek. Dus laten we het vooral gereguleerd houden. Dezelfde discussie als we rondom drugs hebben. Er zijn heel veel activiteiten in deze wereld die niet zo erg gezond zijn. Waarvan je afvraagt, waarom zijn we eraan begonnen? En dat geldt ook voor deze een nieuwe traditie, want het is natuurlijk inderdaad bizar. Een feestje waarbij we vuurpijlen in elkaars oog schieten, gebouwen in de fik steken, et cetera. Dat zou je natuurlijk niet meer als nu beginnen als nieuwe traditie. Nee. Maar dat geldt dus voor zoveel dingen. Ja, een totaalverbod, daar zie je niks in. Zoals die politiemensen zeggen en die artsen zeggen, verbied het gewoon. Ja, nou, het antwoord is dus, een verbod, afsteekverbod helpt niet. Want kijk, naar Amsterdam... Maar als je ook een verkoopverbod, als je ook verbiedt om het te verkopen. Dan zul je dus krijgen wat nu ook al gebeurt, hè, dat mensen het zwaardere vuurwerk uit Duitsland halen of via internet laten komen. En dus voor heel veel dingen geldt, als we daar geen Europese regelgeving voor hebben, dan gaat het niet gebeuren. Ja, ook in Frankrijk kun je overal vuurwerk kopen. Dat de Fransen geen traditie hebben om het bij oud en nieuw af te steken, is iets heel anders. Hè? Dat hebben die Duitsers ook veel minder dan wij. Ik ben daar heel, net als drugs verboden, de realisten onder ons, realistische wetenschappers, die zeggen, zo'n verbod helpt niet. Hè? Nee. Dan, als je het wilt doen, dan moet je echt langer termijn campagnes, et cetera. Een snel verbod helpt nooit. Maar er zijn onderzoeken geweest, recent nog, en daaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor een verbod is. En dat is toch wel eigenaardig dan in dit verband. Want het lijkt in tegenspraak met die recordverkoop van 110 miljoen euro. Hoe verklaar je dat? Ja. De meerderheid wil een verbod. De meerderheid in deze enquête. Hè? Van dit soort enquêtes weten we dat dit niet de gewone Nederlander is die deze enquête invult. Hè? Dus als jij van vuurwerk houdt, dan ben je door net de doelgroep niet die deze enquêtes invult. Dus dat zijn weer meer ons soort mensen, noem ik dat dan maar even, die enquêtes invullen. En inderdaad, dat verschuift wel in de loop der jaren. Hè? Want dat nog maar een jaar of 3-4 geleden was het nog 60% van de mensen die vonden dat het moest kunnen. Dus in die zin zie je dat de appel van burgemeesters, van veiligheidsprofessionals invloed heeft op een deel van Nederland, maar niet op het deel van Nederland dat het vuurwerk koopt en afsteekt. Dus hoewel die verschuiving er dus vooral bij ons is, is die er gewoon niet bij. Ik maak me even een heel andere wilde vergelijk. Kijk naar de Zwarte Pieten discussie. Daar geldt ook weer dat een belangrijk deel van Nederland daar anders tegenaan kijkt dan, weer de luisteraars van Op het Oog op Morgen of de lezers van de zogenaamde kwaliteitskrant in Nederland. Goed, ik hoor het al. Volgend jaar dan zit je weer in de uitzending. En voorlopig nog wel. Ik denk dat een mooie traditie is. Okay. Dus het kan, hè? Het kan, maar het vergt een heel andere aanpak dan we nu doen. Het vergt een lange termijn aanpak met alternatieven, et cetera. Allemaal bekend, maar we doen het niet. Okay. Dankjewel, Ira Helsloot. En we gaan door met de muziek. Gijsbert de Kamer is hier nog steeds, muziekjournalist van de Volkskrant. Ja, van welk muzikaal talent verwacht jij dit jaar veel, Gijsbert? Nou, het is altijd leuk om te kijken. Zowel de Volkskrant als de BBC die me hebben altijd een voorspelling. Die vragen altijd aan allerlei mensen in het veld. Dus niet aan journalisten, maar ook gewoon mensen die professioneel met muziek bezig zijn. Wat voor hun de talenten zijn van het komende jaar. De Volkskrant kwam met 3 gitaarbands eind vorige week op de proppen. Personal Trainer, Elephant en Tramhouse. En de BBC maakt komende week bekend wat voor hun de Sound of 2023 is. Ja. Ze hebben al een korte lijst gemaakt. En een van die namen daarin is Kat Burns. En een zangeres, hè? Een zangeres van 21, zwarte zangeres. Die, ik moet zeggen, ze was me eigenlijk ontgaan. Maar ze was gisteravond ook te zien in wat ik een jaarlijke traditie vind om te kijken. De Jules Hollands Hootenanny op de BBC. In Nederland gaan we altijd Polonaise lopen met oud en nieuw op de Nederlandse televisie. Maar de Britse televisie hebben al dat voor de 30ste keer hebben ze Jules Holland gevraagd om een muzikale show met allemaal gasten. Een beetje gezapig was nu, maar daar trad ineens die Kat Burns ook op. En ik vond dat een beetje een Tracy Chapman-achtige verschijning. Ik vond het heel erg mooi. En DJ Go is, dat wist ik ook niet, maar mijn dochter van 13 wel, is een enorme TikTok-hit geweest. In Engeland ook weer een top de tweede plaats gekomen of zo. 100 miljoen keer op Spotify gezien. Dus je kan ik ken dat helemaal niet. Nee, via TikTok en via de sociale media kun je dus doorbreken. En ik verwacht wel dat zij de komende week hoog op die lijst van de BBC zal eindigen ook. Goed, we gaan luisteren naar Kat Burns. Your stuff, they would got your voicemail again. Rushed over to your uni hall, so we're leaving your place. You said you fucked up on a night out. You drank way too much, you're feeling bad now. You're trying to figure how to work your way out. Well, look how you've done. You said you'd never do. You fucked it for yourself. This is the end of the AU. So don't call this number anymore, 'cause I won't be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest, so I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go, go, go, go, go, go. Pack up your shit and go, go, go. Anymore. Look what you've done, you've turned this heart cold. And I don't know if I can love again. But I know for sure we can't be friends. This is the end, don't call this number anymore. 'Cause I will be there for you like I was before. I should have listened to my friends, they always know best. They said you were just like all the rest, so I'll sing it loud in case you don't already know. Pack up your shit and go. Pack up your shit and go. Ja, klinkt goed, hè? Ja. Pack up your shit and go. Pack up your shit and go. Dat is nou wat de TikTok liefhebbers leuk vinden, gewoon. Nou, maar ik vond heldere, duidelijke zinnetjes. Okay. Goed. We weten al heel lang niet beter dan dat China het land is met de meeste inwoners op deze planeet. Maar dat gaat veranderen. En vrij snel ook. Volgens berekeningen van de Verenigde Naties gaat India dit jaar, in 2023, dus China voorbijstreven. Dan tikt India de 1,4 miljard inwoners aan. Wat betekent dit voor India zelf en wat gaat de rest van de wereld daarvan merken? Wordt India een land om rekening mee te houden? Hier in de studio is India-kenner en voormalig correspondent Davy Boerema. Fijn dat je er bent, Davy. En op afstand praat ook mee Maaike Okano-Heijmans. Zij is EU-Azië-expert van instituut Klingendaal. Goedenavond, mevrouw Okano. Goedenavond. Ja, ik begin met Davy. Je hebt heel lang, best wel lang in India gewoond. Je komt er ook nog geregeld. Merk je in India iets van die bevolkingsgroei? Nou ja, ik woonde in Mumbai, de grote steden. Ja, daar merk je het natuurlijk wel. Het is gewoon Het zijn drukke steden, het zijn grote steden waar ik vond je het meest merkt als je hier gaat verplaatsen. Dus het verkeer, het transport, het is druk. Er is geen trein die niet vol zit en er is geen snelweg die niet vol is. Ja. Weten we eigenlijk wanneer dit ongeveer gaat gebeuren, dat ze qua inwonertal China voorbij gaan? Nee, niet precies. Maar wat wel opvallend is dat het 3-4 jaar eerder is dan verwacht. Dat zegt wat zou je zeggen over de groei van India, dat is zo. Maar opvallend aan India is ook dat er juist minder kinderen per gezin worden geboren. Dus het zijn complexe data wat betreft de bevolking. Dat wou ik net vragen, hoe zuiver zijn die cijfers, hoe accuraat? Want ja, de coronacijfers waren destijds ook een beetje vaag, ja, geloof ik. Nee, data is lastig in een land zo groot als India en zo vol als India. Ja. En ja, nee, die cijfers zijn we kunnen met zekerheid zeggen dat niet klopt. Je zou ook kunnen zeggen dat het waarschijnlijk nu al 1,4 is. Ja. Nou ja, er staat er, India haalt China in. Het klinkt haast als een wedstrijd. Wordt het in India belangrijk gevonden? Nou, belangrijk in de zin dat ze heel goed van op de hoogte zijn dat het een uitdaging is om te zorgen dat voor die 1,4 miljard inwoners straks een baan is en goede gezondheidszorg is en goede scholing is. Dus geen wedstrijd met China, maar wel absoluut de wetenschap dat het een hele grote uitdaging is. Ja, maar vinden ze het eigenlijk wel prettig vooruitzicht, steeds meer mensen? Nou, je kan natuurlijk het van twee kanten bekijken. Is het een kans? Een grote arbeidsklasse zorgt voor goedkope arbeid. Dat is een kans. India heeft natuurlijk een hele jonge populatie die over het algemeen, of tenminste meer Engels spreekt dan in China gesproken wordt. Mm-hmm. Dat zijn kansen. Maar zoals ik al zei, er is een enorm tekort aan banen in India. Dus zorg maar eens dat al die jonge mensen, de gemiddelde leeftijd in India is 29 jaar... Ja. Aan het werk komen, eten op de plank krijgen, goede gezondheid hebben. Maar ja, als je naar de planeet kijkt, is het natuurlijk helemaal niet zo geweldig als er steeds meer mensen komen. Nee, dat vind ik. Maar dat is dan weer grappig, want ook bij de 8 miljardste inwoner van aarde werd meteen ook weer naar India gekeken. Maar dat is dus iets wat ik heel graag wil benadrukken, is dat het inwoners, of we zijn nu dan met de meeste Indiërs, of met de meeste grootste landbevolking. Maar er worden minder Indiërs geboren. Er worden minder kinderen geboren per gezin. Dus wat eigenlijk ook buiten het feit dat er die jonge bevolking een baan moet krijgen, is zometeen ook de uitdaging over een aantal jaren om de veroudering tegen te gaan. Ja. Maaike Okano-Heijmans, zijn India en China eigenlijk elkaars concurrenten? Ja, het is er maar. Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt natuurlijk. Ja, in inwonersaantal, als je deze discussie hoort, dan zou je het bijna denken. Ja. En als het gaat over handel, dan zullen ze zelf ook al heel erg kijken naar elkaar. Ze handelen veel met elkaar. Maar wie gaat straks de grootste economische macht zijn? Dat is natuurlijk ook eigenlijk internationaal gezien ook heel erg belangrijk voor die twee landen. Want dat bepaalt ook weer je politieke invloed in de wereld en hoe je gezien wordt, wat je ermee kan doen. Ja, en de plaats van India op het wereldtoneel, daar gaan we ook even naar kijken. En hoe Nederland en de EU zich zouden moeten verhouden tot India. Is het eigenlijk van betekenis dat India straks officieel het land is met de meeste inwoners? Ja, nou, ik denk eigenlijk vooral dat het de trend ernaartoe, die is belangrijk geweest. En daar zien we ook echt dat er veel verandering is geweest. 5 jaar geleden hadden we dit gesprek in ieder geval niet gehad op de radio. Nee. Ik denk over 5 jaar zullen we het vast iets vaker hebben. Maar tot nu toe hebben we natuurlijk heel weinig gesproken over India. En dat was in Brussel ook zo, dat was in Den Haag ook zo. Maar goed, recentelijk is er een Tweede Kamerdebat geweest. Tweede Kamerleden ook oprecht geïnteresseerd in, moeten we nou nog eens iets anders doen? Dat zijn er ook geluiden die we uit Brussel horen. En daar is al ook al naar gehandeld. Dat zien de Indiërs ook, die willen dat ook graag. Dus er zit wel een hoop in de lucht. Maar het is, India is ook een best ingewikkeld land. Ja. Daar zitten ook nog best wat uitdagingen. Ja, nou Davy, een voordeel van India is natuurlijk dat het meer dan China een democratisch land is. Ja, dat klopt. Je hoort minder over schendingen van mensenrechten dan in China. Nee, is vaak ook wel dan weer de kritiek die je hoort op de handelsbetrekkingen die we hebben met India. Dat er niet veel ruimte is voor mensenrechten. Want er is natuurlijk de laatste jaren wel meer kritiek op de afglijdende situatie wat betreft de rechten voor minderheden. Wat speelt er dan? Nou ja, moslims natuurlijk onder deze hindoe-nationalistische regering krijgen het steeds moeilijker. Maar ook andere minderheden zien dat ze het steeds lastiger krijgen in een land wat zich steeds meer profileert als een hindoe-staat. Ja. Wat voor hindoes moet zijn volgens deze regering. Ja, en onder het bewind van premier Modi is er toch ook wel een bepaalde politieke draai gemaakt, hè? Ja, met de komst van Modi was het natuurlijk dat hij had een hele goede track record in Gujarat, de deelstaat waar hij minister van was, hoofd van was en op ontwikkeling. Maar daarbij was ook het gegeven dat er het niet goed voor stond met mensenrechten, vooral van de moslimbevolking. En de angst was dat dat ook voor India zou gaan gelden. Maar de keuze van de Indiërs was natuurlijk voor iemand die juist die economische vooruitgang kon drijven. En dat zie je onder Modi. Maar en die daar goed oog voor heeft. Maar dat mensenrechten iets is wat een glijdende schaal is. Ja. Maaike Okano-Heijmans, wat is er te winnen met een nauwere relatie met India voor de EU? Ja, verschillende dingen. En we refereerden er net al aan. De relatie met China komt daar ook zeker om de hoek kijken. We willen liever niet dat China daar in de regio de enige grote macht is. Nee. Naast Japan natuurlijk, maar dat is meer een oudere, nog oudere macht dan enig ander land in de wereld überhaupt. Dus daar willen we graag een jonge, andere macht tegenoverstellen. Daar is India natuurlijk een hele belangrijke kandidaat voor. Maar dan moeten ze het wel gaan waarmaken. Want economisch is het nog een lastige markt, vinden veel Europese bedrijven, vinden ook veel Japanse. Ja, de regelgeving is, India is natuurlijk één land, maar 1,4 miljard mensen en een heleboel staten eigenlijk. Dus net als de Europese Unie, maar dan zijn ze verenigd in één land. Maar ze hebben ook per staat verschillende regels. Nou ja, de transparantie daarover is niet altijd van het niveau wat Europese bedrijven wensen. Je hebt ook leveringszekerheid van bijvoorbeeld water of het kunnen verkrijgen van land. Dat zijn andere uitdagingen. En daar is India een heel stuk achter China. En daardoor is dat potentieel, wat ze dus ook wel hebben, is nog zeker niet eruit gekomen. Ziet u al gebeuren dat Europa meer investeert in India? Ja, er wordt ook wel echt naar India gekeken. Nu wij zeggen van, China willen we iets minder afhankelijk van zijn. In de COVID-periode hebben we natuurlijk gezien dat de belangrijke rol van China in microchips, halfgeleiders, maar ook in zeldzame aardmetalen, die komen ook voor een groot deel uit China. En als het alleen uit China komt, dan maakt dat ons ook kwetsbaar voor als de Chinezen besluiten om dan niet te gaan leveren of dat ze niet kunnen leveren. Er zijn natuurlijk ook verschillende redenen voor. Dan is het dus handig als we naar een ander land ook meer gaan investeren, dat we niet alle eieren in één mandje hebben. En dan is India een hele aantrekkelijke markt, want ze hebben inderdaad veel mensen. Dus als we daar gaan investeren, dan kun je ook snel mensen vinden die kunnen werken. Ja. En het ligt natuurlijk ook op weg vanuit Azië, waar veel belangrijke spelers zitten, makers van andere producten, naar Europa. Ja. Dus het is interessant. Ja, en welke belangen heeft India bij een hechtere relatie met Europa? Ja, waar de Indiërs nu een beetje mee worstelen is hun relatie met Rusland. Die is eigenlijk altijd al sinds de Sovjet-Unie-tijd heel erg nauw geweest. Nou, ze hebben de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld bijvoorbeeld. Nee, ze zeggen zelf, noemen ze dat een neutrale positie. Nou, wij zien dat hier natuurlijk heel anders. Maar daar zijn de Indiërs ook heel verbaal sterk in eigenlijk, om ons erop te wijzen van, hey, Europeanen, niet heel de wereld ziet de wereld. Ziet de wereld, maar ook deze oorlog zoals jullie hem zien. De oorlog als zodanig verdedigen, die veroordelen we. Maar het oorlogsvoeren als zodanig. Maar wat Rusland doet en de redenen daartoe, dat moet je ook een beetje in context zien. En ze zijn enorm afhankelijk van de defensiematerieel van de Russen. Dus daar zit ook een afhankelijkheid. En net zozeer als dat India dus een rol kan spelen in onze afhankelijkheid verminderen van China, kunnen wij een rol spelen in India te helpen die afhankelijkheid van Rusland te verminderen. En dat willen ze ook. Maar ja, dan moeten we wel zelf ook veranderen. Ja. Ik denk dat die onafhankelijkheid ook in de populatie zit. Want India moet er natuurlijk ook voor zorgen dat dat enorme aantal mensen elektriciteit heeft en voorzieningen hebben en economisch vooruit gaat. En daardoor zijn ze ook gelinkt aan Rusland. En kunnen ze gewoon niet die keuze maken om niet voor die goedkope olie te gaan. Ja. Ja, dat is een ander element inderdaad. Dat zijn natuurlijk de olie die wij stoppen, die importen, die gaan voor een groot deel nu naar India. Ja. Davy, hoe wordt er over het algemeen, voor zover je dat kan zeggen, tegen Europa aangekeken in India? In welke zin bedoel je? Nou, vinden ze bijvoorbeeld dat wij te hoog van de toren blazen of zo? Of wat betreft Rusland? Ja, absoluut. En ook natuurlijk dat India een positie inneemt die neutraal is en ook zich niet wil linken. Dat is historisch. Vanaf het moment dat ze onafhankelijk zijn, hebben ze dat altijd al gewild. En vinden ze ook dat ze vooral niet de les moet worden gelezen op dit punt. Precies. Omdat ze natuurlijk heel andere belangen hebben met die grote bevolking, zoals ik al zei, om voor de bevolking te zorgen. Ja. En kunnen die Europese diplomaten de juiste toon wel aanslaan? Ik persoonlijk vind ik dat India ook wat betreft klimaat vaak nog best wel belerend wordt gesproken naar India toe. Terwijl India ook echt heel erg veel slagen maakt om zich te verbeteren op klimaat en op economie. Nou ja, en dat staat misschien dan weer haaks op de inspanningen die ze moeten leveren om die bevolkingsgroei aan te kunnen. Ja. Toch? Ik snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Nou, dat je zei, ze moeten nog wel slagen maken, ook wat mijn milieupolitiek betreft. Ja. Ik zeg, dat staat dan misschien weer haaks op het faciliteren van een steeds grotere bevolking. Dat is een uitdaging. Ja, dat zo kan je het ook zien. Dat staat buiten kijf. Dat het een uitdaging is dat je een groter wordt. Maar dat is ook het punt wat ik in het begin probeerde te maken. Is dat er juist minder Indiërs komen. En dat de uitdaging wordt om dat op te lossen. Omdat over de eerste statistieken waren dat het de piek zou bereikt worden in 2060 met 1,7 miljard. En dat is nu al bijgesteld naar in 2050 met 1,6. Dus er gebeurt wel degelijk iets. Ja. Er komen echt wel minder Indiërs. Ik las dat in één bepaalde deelstaat van India, ben even vergeten wie, dat als je meer dan twee kinderen kreeg, dan had je geen recht meer op. Nee, Bihar, dat zijn de groei in India zit nog maar in twee deelstaten. In de rest van het land zit, en dat is het volgens mij het vervangingscijfer, hè, dus 2,1, dan blijft de bevolking gelijk. In de rest van India is dat allemaal minder dan twee. Om even het beeld bij te stellen dat India maar door blijft groeien en dat daar precies de bevolking zo groot is. Alleen Bihar en Uttar Pradesh groeien nog. Die groeien hard nog, maar daar neemt de groei dan ook wel weer af. Maar ze hebben daar dus wel maatregelen proberen te nemen, hè? Die is er nog niet helemaal door. Behoorlijke stevige maatregelen. Nou ja, en de maatregel is dat als je meer dan twee kinderen hebt, dat je dan niet voor de overheid kunt werken. Maar onderzoekers zeggen daarvan ook dat die maatregelen eigenlijk niet heel veel doen. Nee. Maatregelen als gewoon betere seksuele voorlichting, betere onderwijs voor meisjes, onderwijs voor vrouwen, dat helpt. Rijkere. Ja, dat helpt overal op de hele wereld. Goed, Maaike Okano-Heijmans, wat wordt het voor jaar, voor 2023 voor India? Ja, wordt spannend. Ze gaan voor het eerst een top bijeenkomst organiseren, omdat ze natuurlijk G20-voorzitter nu zijn dit jaar. En dat hebben ze dus nog nooit gedaan. Dus dat wordt een goede kans om eigenlijk aan alle grote leiders in de wereld te laten zien wat India is en waar ze voor staan. Ja. En dat is zal een heel grote kans voor ze zijn. Goed. Het vizier op India dus het komende jaar. Dankjewel, Maaike Okano-Heijmans en ook Davy Boerma. Dankjewel voor je komst. En dan ga ik verder met de muziek. Oh ja, Gijsbert Kamer, die zit hier nog steeds. Muziekjournalist bij de Volkskrant. Wij zijn aan het vooruitkijken op het jaar. Het is nog maar net begonnen. Brengen artiesten al nieuw werk uit eigenlijk? Nou, dit jaar werden we vanochtend wel mooi verblijd met een persbericht en ook een linkje naar een nieuw nummer van Spinvis. Ze waren op 1 januari zomaar ineens een cadeautje. Leuk. In de eerste week gebeurt er wel het een en ander meestal, maar op 1 januari al, dat vind ik wel heel mooi. Ja. En het is ook nog eens een keer een heel erg mooi liedje. Lente 22. En Met het bericht erbij dat op Goede Vrijdag een heel nieuw album van Spinvis zal verschijnen. Waar ik zelf als toch wel zelfverklaard Spinvis-fan heel erg blij mee ben. Die heeft de hele TikTok helemaal niet nodig, Spinvis. Nee, eigenlijk niet. Nee. Toch? Nou, het is een heel wonderlijk mooi liedje. Vol met een beetje mijmeringen en herinneringen en aan de lente, zeg maar. Mooie beelden die hij oproept. Ja. En zoals alle liedjes van Spinvis, dat zegt hij ook altijd. Zelfs als ze vrolijk zijn, dan gaat er ineens wel eens iemand dood. En dat is ook in dit liedje is dat zo. Hoe heet het? Het heet Lente 22. En het is ook heel mooi muzikaal opgebouwd. Zoals hij zelf ook zegt. 24 maten voordat de melodie klaar is. En dat hoor je bijna nooit meer in een popsingle. En dat is... ik vind het heel mooi. Ja, het begint met een beeld van een scooter voor een huis. En de man daarvan is overleden. Nou ja, dat is allemaal... We gaan naar luisteren. Ja, graag. Dankjewel, Gijsbert Kamer. Hey. De scooter stond maandenlang voor het huis van zijn vriendin. Maar hij startte in één keer. Nu rijdt zijn dochter op dat ding. Ik had geen idee. Hij rookte wiet, maar dronk niet veel. Hij leek me verder wel gezond. Er was muziek. Er kwam geen hond, de lente is voor iedereen. Een vogel zingt, de mensen kussen in het gras. Ik adem in, ik wacht maar af, wat er nog komt, wat er nog wacht. Spiegel, spiegel aan de wand, ik zag ons aan de overkant. In de ruiten van de stad, we kwamen langzaam op. We liepen rond, er was geen schaduw op het plein. We aten ijs bij de fontein. We waren wie we konden zijn. Ik lachte wat, gewoon iets stoms. Ik keek naar jou, maar jij zag wat je toen al zocht. Dat weet ik nu, jij lachte ook, maar om iets anders dacht ik. Begrijpen het protest. Ze hebben rechten voor zichzelf. Ze hebben plichten voor de rest. Ze sturen aan, ze kopen uit, ze doen een bod. Ze geven namen aan de straten en bestemming aan het lot. Wie hoort bij wie? Wat hoort bij wat? Er blijft geen traan, er blijft geen hartslag ongemerkt. Vogel zingt, de mensen kussen in het gras. Ik adem in, ik wacht maar af, wat er nog komt, wat er nog wacht. Lente voor iedereen, het is lente voor iedereen. Het is lente voor iedereen, zo zou het ook wel kunnen noemen. Ja. Het heet misschien wel. Lente voor iedereen. Lente 22. Ja, heerlijk. Spinvis. 2023 is het Couperusjaar. Ja, ik weet niet of u dat wel wist. Het is namelijk precies 100 jaar geleden dat Louis Couperus stierf. Hoe populair is deze Nederlandse schrijver nog? Ik ga erover praten met Michelle van Dijk. Hartelijk welkom in de studio. Docent Nederlands, schrijver. En ze hertaalde het boek van oude mensen, De Dingen die voorbij gaan. Ja. Even een vraag die ik eigenlijk al, waarop ik het antwoord eigenlijk al weet. Hoe populair is Couperus nog onder middelbare scholieren? Ja onder scholieren niet zo populair. Er is een tijdje terug leeslijstonderzoek gedaan door Jeroen Dera. Die heeft HAVO-VWO boekenlijst, tienduizenden boeken op een rij gezet. En ongeveer 1% van de leerlingen leest Couperus. En dat zijn dan vooral de VWO'ers. De VWO'ers. En hoe komt dat? Ja, goede vraag. Het ligt niet aan wat hij schrijft. Want het is, als je eenmaal gaat lezen, spannend, mislepend, boeiend, grappig. Maar je moet wel eerst zo'n boek in handen krijgen. Dus de vraag is een beetje, waarom reiken docenten het niet aan? En ik denk dat de taal toch wel een van de redenen is dat ze dat niet zo snel doen. Dat denk ik ook. En het heeft ook te maken, begreep ik... met het feit dat ze de leerlingen drie boeken moeten lezen die voor 1880 verschenen zijn. Ja, ja, dus als je dan VWO doet en je hebt de leeslijst voor je eindexamen, de landelijke eis is dat je 12 boeken minimaal moet lezen. En daarvoor moeten er 3 van voor 1880 zijn. Dus je moet 3 oude boeken lezen. Ja. En daarbuiten is het vrij. Een docent kan wat regels opleggen. Maar in principe is het daarbuiten vrij. Dus ja. Als je dan ook Joost Zwageman kan lezen, dan pak je Couperus niet. Nee, nou ja. Zoiets. Ja. Dat dus. Ja. Ja. Goed, en dat was wel. Jij bent ook een Couperus liefhebber, net als ik. Dus jij dacht, ja, ik ga daar iets aan doen. Dat is al een paar jaar geleden trouwens, hoor, dat boek hertaald hebt. Maar goed, desalniettemin. Ja, nou, hoe het ging is dat er een hertaling van Max Havelaar. Door Gijsbert van Es gemaakt. En die gebruikte ik in de klas. En toen zag ik, hey, dit werkt wel. Want Max Havelaar was, die is in 2010 volgens mij uitgekomen. Die werd ook al niet echt door leerlingen zelf gelezen. Ja. Maar als je dan zo'n hertaald stuk las, dan begrepen ze dat wel. En zagen ze het wel voor zich. En dat is natuurlijk wat je wil bereiken. Dat ze het verhaal voor zich zien en dat ze door willen lezen. Ja. En toen dacht ik, ja, dit moeten we eigenlijk met meer schrijvers uit die tijd doen. De 19e eeuwse taal staat al zo ver van hen af dat leest als oude literatuur. Kijk, als je Nederlands studeert, dan lees je middeleeuwse teksten en dan ga je die helemaal vertalen. Maar eigenlijk is dat dus voor leerlingen van nu, die hebben het gevoel bij een 19e eeuwse tekst ook al dat het bijna een andere taal is. Willem Wilmink heeft bijvoorbeeld heel veel middeleeuwse teksten hertaald, zodat ze begrijpelijk zijn. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem met Nederlandse literatuur. Kijk, Shakespeare of Homerus, dat kan je iedere keer weer opnieuw vertalen. En dat gebeurt ook steeds weer opnieuw. Maar ja, met Nederlandse teksten, die hebben eigenlijk wat dat betreft die staan achter. Ja, we doen dat niet zo snel, ook omdat we dan dus, en dat zie je ook in de reactie op de hertaling, dat vinden mensen dan ook, daar mag je niet zomaar aankomen. Nee, snap je dat? Ja, ik snap het wel. Maar er zijn wel heel goede argumenten om het wel te doen. Kijk, natuurlijk, je zit aan de stijl van een schrijver. Ja. Maar bij Couperus blijft er nog zoveel meer overeind. Hij is niet alleen zijn stijl. Zijn stijl is heel bijzonder, maar hij is niet alleen zijn stijl. Hij vertelt over boeiende thema's. Je herkent het nog steeds. Je leeft nog steeds mee. Met bijna al zijn boeken. Ja. Destijds kreeg je flinke kritiek. Had je natuurlijk ook wel verwacht. Hè? De hertaling van Couperus, schrijft Sylvia Witteman, schreef ze alsof Dick Bruna de Sixtijnse kapel beschilderd heeft. Lekker overdreven, maar desalniettemin. Het is op zich best een compliment. Hè? Dick Bruna is een grootheid. Sixtijnse kapel is ook. Dat trekt heel veel mensen. Maar het is niet hetzelfde. Als je aan literatuur zit, blijft het origineel overeind. Dat kunnen we nog steeds. Je kunt het origineel in elke bibliotheek, in elke boekhandel vinden. Ja. En zelfs online, gratis. Al het werk van Couperus is op de DBNL te lezen. Ja. Wat? Moet je even uitleggen. Ja, de dbnl.org. Daar kun je allerlei Nederlandse literatuur vinden. En je googelt gewoon van oude mensen Couperus. En daar vind je alles. Eline Vere. Je kunt het online lezen. Je kunt natuurlijk ook gewoon een boek ervan bestellen. En ik moedig mensen ook vooral aan om het origineel te lezen. Ja. En als je dat lastig vindt, nou, dan begin je met een hertaling. Ja. Geef eens een voorbeeld van wat je hebt gedaan met die hertaling. We hebben hier een fragmentje. Ik heb hier ook een fragmentje. Dan lees ik één zin voor. Ja. Ja, en één zin is dan een beetje lang, maar we proberen het volgende zin is een beschrijving van Tante Floor. Ja, dan zal ik dan de hertaling doen. Ja, goed. Als van Tepekong hing de gezakte boezem in 2 golven op de formidabele golf van de buik. En die rondgetrokken ommelijnen gaven haar een afgodische statigheid. Zoals zij nu recht zat, met haar strak, boos, mandarijnen gezicht. Aan de lange lellen der oren 2 kolossale briljanten die haar hel bruskjes omschitterden en niet schenen te horen bij haar toilet, de ruime flanellen zak, maar meer bij haar eigen wezen, zoals een juweel dat men in een idool heeft geïncrusteerd. Haar uitgezakte boezem hing in 2 golven op de formidabele golf van haar buik, als bij een Chinese god. Haar ronde omtrek gaf haar de statigheid van een afgod, zoals ze nu rechtop zat met haar strakke, boze Chinese gezicht. Aan haar lange oorlellen hingen 2 kolossale briljanten die om haar schitterden, fel en licht. Ze leken niet te passen bij haar kleding, de ruime flanellen zak, maar meer bij haar eigen wezen, zoals een juweel dat men in een afgodsbeeld heeft geplaatst. Ja. Ik vind, het had nog veel rigoureuzer gekund. Had gekund, ja. En er is ook niets geschrapt. Dus er, wat ik heb gedaan zijn eigenlijk drie dingen. Eén is moeilijke woorden vervangen. Nou, dat hoor je vooral in dit voorbeeld. Bijvoorbeeld die tepekong. Ja. Maar goed, dat kan je ook oplossen natuurlijk met een kleine asteriskje. En dan, ja, maar het zou die in deze zin wel al veel zijn. Want ook idool, ook geïncrusteerd. Ja, idool niet. Dat is niet moeilijk, maar geïncrusteerd, ja, maar wel. Iemand van nu die weet niet dat een idool ooit een afgod is geweest. Die kent idolen alleen van programma's op tv. Ja, ja, nee, ja, oké, okay, idols. Ja, ja, ja, ja, dus die connotatie, de andere betekenis afgod, dat kennen ze niet. Ze weten dus goed, vast dat ook niet wat connotatie is. Nee, maar dus goed, moeilijke woorden, ja, dat is één ding. De zinsvolgorde is dan eentje die eigenlijk automatisch meegaat. Couperus heeft soms heel een vreemde zinsvolgorde. Het doet veel inversie. Inversie, dat je de boel omkeert. Onderwerpen, voorwerpen en werkwoordsvolgorde, die zitten dan een beetje verkeerd om. Dat voelt voor ons ook als verkeerd om. Dus dat is ook hier en daar aangepast. En soms heb ik dingen iets duidelijker neergezet. Bijvoorbeeld wie er aan het woord is. Want dat, er zitten heel veel mensen in. Er staat ook om die reden ook alle familierelaties in een stamboom voor in het boek. Zodat je dat, ja, niet kwijtraakt. Die zat er in mijn editie ook inderdaad niet in. En dat helpt dat wel. Ja, dat helpt wel bij deze familierelatieroman. Wat had jij ook van je leerlingen gehoord waar ze nou speciaal moeite mee hadden? Behalve dan misschien met sommige woorden die onbegrijpelijk zijn. Nee, ik heb niet vooraf eigenlijk daarnaar gekeken. Ik ben daarin best wel intuïtief te werk gegaan. Dus zinnen in stukken gehakt ook? Ja, ja, dus en dat zijn ook keuzes die uit je eigen stijl en uit je eigen voorkeur voortkomen. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, juist hè, die hele woordgebruik van hem, hè, dat maakt hem zo specifiek Couperus. Dan moet je eigenlijk niet aankomen. Dat is nou juist wat hem uniek maakt. Nee, ja, heel begrijpelijk. En ik denk ook, kijk, het is nog steeds een literaire ervaring als je de hertaling leest. Maar ik denk dat je het ook wel mag zien als een ingang naar, en probeer daarna nog eens iets anders van hem, zodat je ziet wat die originele stijl is. Want als je dit boek leest, en er zijn inmiddels ook andere hertalingen van Couperus, van Langs Lijnen van Geleidelijkheid. Ja? En dat heb ik ook gelezen. Dat heb ik niet, die heb ik niet gemaakt. Dat heeft Albert Kroeseman gemaakt. En als je het boek leest, dan nou ja, kijk, er staat hertaling op, maar je hebt niet door dat je een hertaling aan het lezen. Je bent gewoon lekker een boek aan het lezen en je wordt meegesleept door het verhaal. En af en toe zie je een leuke zin en denk je, is dat nou origineel of niet? En dan ga je dat eens opzoeken. En dan blijkt het bijvoorbeeld bijna hetzelfde als origineel te zijn. Want dat is ook bijzonder aan Couperus. Heel veel zinnen hoef je helemaal niet te hertalen. Heel veel dialoog hoef je helemaal niet te hertalen. Hij heeft heel veel spreektaal eigenlijk gewoon in zijn verhaal. Ja. Alleen veel beschrijvende zinnen, daar heeft hij veel mooie woorden aan toegevoegd. Wat vind jij zo uniek aan hem? Ja, ik vind toch het mislepende van zijn verhalen en hoe groot die verhalen zijn, dat vind ik zo heel bijzonder aan. Dus ik heb net zelf Eline Veren gelezen en je kunt dat echt helemaal vertalen naar gewoon een jonge vrouw van deze tijd, een millennial met precies dezelfde problemen, maar dan is het nu online, sociale leven, zien en gezien worden, een perfect plaatje willen voldoen, maar vervolgens daar psychisch aan onderdoor gaan. Ja, dat is, het is alsof het gewoon nu is, alleen hebben ze andere jurk aan, zeg maar. Nou ja, Eline Veren zou misschien dan ook wel een kandidaat zijn voor een hertaling. Ja, misschien wel. Ik zie je ogen glinsteren. Ja, ik zou het heel mooi vinden. Ik heb er absoluut geen tijd voor. Het is heel veel werk. Fictie. Het kost tijd. En ik werk gewoon fulltime in het onderwijs. Ja. Maar het boek verdient het eigenlijk wel. De stille kracht ook. Ja, De Stille Kracht komt wel. Okay. Daar gaat ook wel een hertaling van komen. En Noodlot. Ja. Dus Couperus krijgt die aandacht wel. Dus, De komende jaren is Couperus. Ja, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, nou, ik verwacht dat Louis Couperus Genootschap, Louis Couperus Museum, Literatuurmuseum, dat die nog wel wat evenementen gaan organiseren. En verder hoop ik dat iedereen gewoon zegt, nou, dit jaar ga ik eens een boek van Couperus proberen. Of opnieuw. Oké, dankjewel, Michelle van Dijk. Zometeen na het nieuws, de eerste aflevering van een nieuwe Radio 1-programma. Wat blijft, want Prem is er niet meer. En dat geeft antwoord op de vraag, welke inspiratie kunnen we halen uit de levensverhalen van anderen? En Lara Billy Rensen is de presentator. Dag. Ster. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond.